lipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 6 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis, Romuald Wójcik. Nie było to planowane na dziś, ale Sejm może się zająć ustawą dotyczącą głosowania korespondencyjnego w wyborach. Otwierają się żłobki i przedszkola, ale o tym, które, decyduje samorząd. Rozwiązanie sztabu antykryzysowego do walki z epidemią w Stanach Zjednoczonych, zapowiada Donald Trump. Niewykluczone, że posłowie zajmą się stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy zakładającej, że wybory prezydenckie w tym roku odbędą się wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Choć z harmonogramu wynika, że wstępnie głosowanie planowane jest na jutro. Senat wieczorem odrzucił tę ustawę. Posłowie mają dziś też wysłuchać informacji rządu o sytuacji starszych osób w Polsce za 2018 rok. W porządku obrad jest też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadza on zmiany umożliwiające stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Sejm ma też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy zmieniającej sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto. Na 16 planowany jest dwugodzinny blok głosowań. Odbędzie się m.in. trzecie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zakłada on zmianę systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych, ich odcinkach i autostradach płatnych. W myśl projektu nowelizacji ma powstać system poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej oparty o technologię pozycjonowania satelitarnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Najmłodsi mogą wrócić do żłobków i przedszkoli. Nie oznacza to, że wszystkie placówki będą otwarte. Decyzję w tej sprawie podejmuje samorząd. Przedszkola będą organizowały przede wszystkim zajęcia opiekuńcze, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. I w miarę swoich możliwości również zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Liczba dzieci w grupie będzie ograniczona do 12. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i pracowników handlu oraz przedsiębiorstw. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha mówiła, że dla chętnych wystarczy miejsc. Raczej rodzice nie spotkają się z problemem takim, że dziecko nie zostanie przyjęte, ponieważ zabraknie miejsca, biorąc pod uwagę te ograniczone grupy. Zainteresowanie nie jest tak duże. Rodzice, którzy zdecydują się zostać z dzieckiem w domu, będą mogli nadal skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, bo handel ludźmi wysłała do sądu w Gliwicach prokuratura. Oskarżeni mieli werbować osoby, które wywozili do Wielkiej Brytanii, po czym wykorzystywali je do zawierania umów i wyłudzania świadczeń, powiedziała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Grupa przestępcza działała od 11 lat na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy i Warszawy. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Rozwiązanie zespołu antykryzysowego, którego zadaniem była walka z epidemią koronawirusa, planuje Biały Dom. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wkroczyły w etap otwierania kraju. Prezydent USA przyznał, że znoszenie ograniczeń spowoduje dodatkowe śmiertelne ofiary. Donald Trump odwiedził wczoraj zlokalizowaną w Arizonie fabrykę firmy Honeywell, która produkuje antywirusowe maski N95. Podczas krótkiego wystąpienia amerykański prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone ograniczyły liczbę infekcji koronawirusem i wkraczają w etap znoszenia restrykcji. Nasz kraj wszedł w kolejny etap walki, bardzo bezpiecznego, stopniowego, ponownego otwierania kraju. Donald Trump przyznał, że znoszenie obostrzeń i wznawianie działalności gospodarczej może oznaczać dodatkowe zgony z powodu COVID-19. Możliwe, że będą takie przypadki, ponieważ ludzie nie będą zamknięci w domach. Donald Trump potwierdził informację mediów, że specjalny zespół pod przewodnictwem wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który koordynował walkę z koronawirusem, zostanie niedługo rozwiązany. Wyjaśnił, że jego zadania przejmie Agencja Zarządzania Kryzysowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie trwa oczekiwanie. Na pełne wyniki badań, które były przeprowadzane we wszystkich klubach w ciągu ostatnich 2 dni, na powrót na boisko. Treningi w większych grupach będą możliwe dopiero po otrzymaniu wszystkich wyników na obecność koronawirusa. Niektóre kluby już poinformowały, że każdy z przebadanych piłkarzy jest zdrowy. Zakażenia wykluczono m.in. w Śląsku Wrocław. Teraz zawodnikom pozostają ćwiczenia w domu, tak jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach, mówi Przemysław Płacheta, zawodnik wrocławskiego zespołu. stołu. Ten czas, który dostaniemy teraz w najbliższych dniach, tygodniach, będziemy się starali, żeby dobrze go wykorzystać, dobrze się przygotować, dokończyć przygotowanie do ligi i myślę, że nie będzie problemu, to też nie trzeba się tak nastawiać w głowie, bo to też będzie ważne nastawienie w głowie. Rozgrywki Ekstraklasy mają wrócić 29 maja. Na 12 czerwca zaplanowano start Ekstraligi Żużlowej. Drużyny zbroją się. Jazdę w GKM-ie Grudziądz potwierdzili Duńczycy Nicky Pedersen i Kenneth Bier. Z wieści żużlowych wiadomo także, że na wrzesień zostały przełożone zawody Grand Prix w Pradze. Pierwotnie miały się odbyć 13 czerwca. Po owalu w lewo jeżdżą także łyżwiarze szybcy. Trenerem kobiet nie jest już Francuz Tristan Loy, na którego podwyżkę nie zgodziło się Ministerstwo Sportu. 46-letniego Francuza zastąpił Wiesław Kmiecik. Trenerem mężczyzn pozostaje Witold Mazur. Sport w trójce wraca za godzinę. Teraz o pogodzie. A na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże i opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg, opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami przelotne opady deszczu, a wysoko w Sudetach spadnie śnieg. W centrum i na północnym wschodzie możliwe także burze. Na północnym zachodzie z kolei zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale tam bez opadów. Temperatura od 3 stopni w Zakopanem, 9 od razu w Białymstoku, Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 10 w Kielcach, 11 w Krakowie i Warszawie, 12 w Katowicach i Gdańsku, 13 w Łodzi, Suwałkach, Olsztynie, Koszalinie i Jeleniej Górze, 15 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie. Najcieplej dziś będzie w Zielonej Górze i w Gorzowie, 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 7 minut po 8, już niedługo. Salon polityczny, ale wcześniej dwaj panowie. Pan Czesław i pan Artur. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z trójką w domu. Spędza z powiek, życie to skrajności dwie. Albo ma za dobrze człowiek, albo ma za źle. Nie licz na to, że to minie, ale żeby jakoś żyć, trzeba mieć specjalną skrzynię i się w skrzyni kryć. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W życiu bywa doskonale, ale potem daje w kość. Albo kobiet nie masz wcale, albo masz ich dość. A że w życiu, tak jak w kinie, nagłe zwroty akcji są, trzeba mieć specjalną skrzynię i się chować w nią. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W sumie w życiu to się liczy, żeby szczęścia trochę mieć. Jak się dobrze zakotwiczy,

A może na przykład, bo przecież i takie głosy pojawiają się w kuluarach, może jest już jakaś umowa, dzięki której niektórzy parlamentarzyści Porozumienia liczą, że znajdą się w nowej większości, która będzie próbowała stworzyć rząd. Tego oczywiście nie wiem, natomiast bez wątpienia jedno jest pewne, będziemy wtedy mieli bardzo poważny kryzys polityczny, a w obliczu tego, że borykamy się dzisiaj, czy mierzymy się dzisiaj z kryzysem zdrowotnym, z kryzysem gospodarczym, kolejny kryzys, kryzys polityczny dla Polski absolutnie nie jest w tej chwili potrzebny. Jak na pana ogląd wygląda sytuacja 10 maja? Czy obywatele z zachowaniem reżimów sanitarnych mogą korzystać właśnie z maja, z być może ładnej pogody i udać się na majówkę, na spacer do lasu, bo jak wiadomo wolno? Czy mają trzymać się blisko domu, bo te wybory jednak mogą być? No, wszystko wskazuje na to, że 10 maja wybory się nie odbędą. Taka też jest opinia szefa PKW. W związku z tym pozostaje nam zrobić wszystko, aby w terminie przewidzianym przez Konstytucję te wybory zostały przeprowadzone, a przypomnijmy, ostatni dzień, w którym zgodnie z Konstytucją można te wybory przeprowadzić, to jest 23 maja. W związku z tym mam nadzieję, że mimo dotychczasowych napięć i różnych zawirowań politycznych zwycięży ta propaństwowa postawa, o której mówiłem, i znajdzie się większość dla poparcia ustawy, która pozwoli przeprowadzić bezpieczne, korespondencyjne wybory w konstytucyjnym terminie. Czyli najlepsze byłoby z punktu widzenia interesu Polski widzianego oczami Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, która, powtarzam to już od jakiegoś czasu, jest mniej zjednoczona niż jeszcze niedawno. Najlepiej byłoby, żeby ta ustawa była przyjęta, żeby na podstawie tej ustawy pani marszałek Witek mogła przesunąć termin wyborów na 23 maja, żeby mogły się odbyć one drogą korespondencyjną, nawet bez opinii Trybunału Konstytucyjnego co do przesunięcia, bo rozumiem, że ta opinia jest potrzebna na wypadek odrzucenia tej ustawy i obowiązywania tego trybu wcześniejszego, tak? Czy coś? To nie jest opinia wyłącznie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważa również bardzo wielu ekspertów, że dzisiaj tryb korespondencyjny jest trybem najbezpieczniejszym. Nikt z nas nie zakładał, że wybory będą prowadzone w czasie pandemii. Twórcy Konstytucji, ani ustawodawca do tej pory takiego scenariusza nie przewidywał. Stąd mamy dzisiaj sytuację ekstraordynaryjną, do której musimy się dostosować. Są dwa nadrzędne cele. Pierwszy to jest bezpieczeństwo Polaków, drugi to jest przeprowadzenie wyborów zgodnie z Konstytucją, czyli z zachowaniem odpowiednich terminów. Możemy to zrobić, ale musi znaleźć się większość dla poparcia ustawy, która pozwoli na przeprowadzenie korespondencyjnych wyborów. No tak, ale jak rozumiem, to pytanie pani marszałek Elżbiety Witek do Trybunału Konstytucyjnego ma służyć temu, żeby można było ewentualnie przesunąć termin wyborów na 23 maja, jeśli ta ustawa byłaby odrzucona, o głosowaniu korespondencyjnym, i wtedy te wybory odbywałyby się 23 maja sposobem tradycyjnym oraz korespondencyjnym dla pewnej grupy określonej w tarczy antykryzysowej. W tej sprawie musi się wypowiedzieć rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny. Ja nie chciałbym wcielać się w rolę prawników. Dlatego czy państwo mają taki właśnie plan? I po to pytanie było. Ale znaczy pani wie redaktor najwyraźniej więcej niż ja, że mamy plan. Pytam, czy państwo mają plan. Zaplanowane mamy jakieś działania. My mamy bardzo dużą determinację do tego, żeby znalazła się większość, która poprze ustawę, która wraca z Senatu. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, nie można wykluczać żadnych scenariuszy i też wszyscy muszą pamiętać o konsekwencjach, które będą wynikały, jeżeli tej ustawy nie przyjmiemy. Czy Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i część Porozumienia, która zdecydowana jest głosować za ustawą z 6 kwietnia, szukają nowej ewentualnej większości w Sejmie? Legendy krążą o tych, prawda, o wielkim łowczym, o mniejszych łowczych, o drobiarzach i innych osobach, które składają różne propozycje i namawiają do głosowania. Jak pani redaktor sama zauważyła, legendy krążą i myślę, że to jest najwłaściwsze podsumowanie tych opowieści, które się pojawiają w przestrzeni medialnej. To, że w polityce prowadzone są rozmowy, jest absolutnie czymś normalnym. To właśnie w ramach dialogu można wypracowywać porozumienie i źle by było, gdyby tego rodzaju rozmów nie prowadzono między zarówno wewnątrz środowiska, jak i między różnymi środowiskami politycznymi, czy między partiami. Natomiast jestem pewny, że wbrew barwnym opowieściom niektórych, czy parlamentarzystów, polityków, czy dziennikarzy, jestem pewny, że nie ma miejsca i nie miało miejsca, nie miały miejsca żadne próby korumpowania kogokolwiek, tak zwanej korupcji politycznej. Panie ministrze, czy gdyby Senat zajął się tą ustawą wcześniej, gdyby potraktował ją priorytetowo i wprowadził jakieś stosowne poprawki do tego, do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, które by usunęły pewnie błędy, które w tej ustawie są, to można byłoby te wybory przeprowadzić właśnie taką drogą i z mniejszymi emocjami, czy i tak by nie było czasu? Nie, ja myślę, że wtedy przeprowadzenie tych wyborów byłoby jak najbardziej możliwe w atmosferze o wiele spokojniejszej. Niestety pan marszałek Grodzki nie oparł się pokusie, żeby wykorzystać kompetencje, które posiada jako marszałek Senatu do realizacji partykularnych celów politycznych. No, przetrzymanie maksymalnie, jak na to pozwala prawo, w Senacie projektu tej ustawy, właśnie nie wprowadzenie żadnych konstruktywnych poprawek są dowodem na to. Panie ministrze, wczoraj liczba nowych ujawnionych zachorowań na COVID-19 znów nieco poszybowała i była najwyższa od 19 kwietnia. Czy takie sytuacje to jest powód do weryfikacji planów odmrażania gospodarki i życia społecznego? My cały czas podkreślamy, że musimy na bieżąco monitorować i prowadzić ewaluację sytuacji epidemicznej w Polsce. Premier w swoim ostatnim wystąpieniu, mówiąc o planach dalszego znoszenia restrykcji wynikających i wprowadzonych wcześniej ze względu na koronawirusa, podkreślał, że jest możliwość również odłożenia w czasie tego planu odmrażania, a wręcz nawet zrobienia kroku wstecz. To wszystko zależy właśnie od liczby zachorowań, od sytuacji epidemicznej w kraju, więc na razie monitorujemy tą sytuację. Codziennie zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym omawiana jest właśnie liczba zachorowań, ich rozłożenie geograficzne i szereg innych spraw związanych z pandemią. W związku z tym z jednodniowego wzrostu zachorowań nie wyciągałbym za daleko idących wniosków, ale bez wątpienia należy bardzo uważnie obserwować tę sytuację. Czy na ten moment nieoficjalne informacje o tym, że 18 maja mogą zostać otwarte restauracje, tylko te ogórkowe części, są zgodne z intencjami i planami rządu? No, pan premier mówił, że po 2 tygodniach od wprowadzenia tego kolejnego etapu otwarcia jest możliwy, jeśli by wszystko szło dobrze, w dobrym kierunku, jest możliwy kolejny etap, a wraz z nim, no, na przykład szczególnych zasadach czy na szczególnych warunkach otworzenie czy zezwolenie na funkcjonowanie restauracji, ale tak jak powiedziałem, tu trzeba być bardzo ostrożnym w decyzjach i my, tak jak zawsze, będziemy opierać się na wytycznych formułowanych przez ekspertów, lekarzy, wirusologów. To króciutkie pytanie na koniec. Prezydent Andrzej Duda podpisał, tak jak 5 lat temu, umowę społeczną z NSZZ Solidarność i tak jak 5 lat temu są tam wpisane emerytury stażowe. Czy według pana tym razem z szansami na realizację w tej kadencji? Pan prezydent Andrzej Duda dał wielokrotnie dowód tego, że zgłaszane projekty czy zapowiedzi w kampanii czy poza kampanią potem realizuje jako konsekwentny polityk. To jest też możliwe dzięki tak, bardzo dobrej współpracy. Złożył taki projekt, natomiast potrzebna jest zgoda rządu. Pana prezydenta, w związku z tym jestem przekonany, że ten program wyborczy, który prezentuje dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda, w wypadku reelekcji i dobrej współpracy z rządem będzie realizowany. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dzień dobry państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. 3 słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który wyjaśni i poradzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro o wspólnym bilecie kolejowym. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 8.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Do końca kwietnia klienci indywidualni złożyli ponad 800 tysięcy wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych, poinformował Związek Banków Polskich. Z danych ZBP wynika, że do 30 kwietnia 2020 roku łączna liczba wniosków od konsumentów o odroczenie rat kredytowych przekroczyła nieznacznie 800 tysięcy, z czego około 85% zostało rozpatrzonych pozytywnie. Przedsiębiorcy złożyli w bankach prawie 112 tysięcy wniosków, z czego nieco ponad 30 tysięcy w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia. Około 87% wniosków od firm rozpatrzono pozytywnie. 67% firm deklaruje z kolei, że ma trudności w sprzedaży swoich produktów bądź usług, wynika z ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Od marca do kwietnia 12% firm w wyniku COVID-19 zredukowało zatrudnienie. Dotyczy to głównie dużych i średnich firm, wyjaśnia wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. W przypadku 60% firm, które redukowały zatrudnienie, te cięcia etatów sięgnęły do 25%. Widzimy również, że firmy stawiały także na obniżki wynagrodzeń. W tym wypadku mamy do czynienia z mniej więcej 18% firm. Andrzej Kubisiak zwraca jednak uwagę, że porównując wyniki z końca marca z końcem kwietnia, widać, że skłonność do redukcji etatów wyraźnie spadła. Spadła również skłonność do obniżki wynagrodzeń. Obecnie mniej więcej 1/5 firm chce ciąć wynagrodzenia, podczas gdy pod koniec marca było to 46%. Widzimy, że skrajne scenariusze związane ze zwolnieniami czy cięciem wynagrodzeń osłabły względem marca i pojawia się też małe światełko w tunelu w postaci 8% firm, które planują nowe rekrutacje. Andrzej Kubisiak podkreśla, że na plany i działania firm wpływają zarówno wdrożenia kolejnych rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej, jak również kolejne etapy odmrażania gospodarki. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,32 zł, za euro 4,54 zł, dolar jest po 4,19 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,21 zł. Za godzinę informator ekonomiczny przypominam, a jeśli chodzi o pogodę, na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i opady deszczu w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem w górach, sam śnieg, opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach spadnie śnieg, a w centrum i na północnym wschodzie możliwe burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie i nad samym morzem, 14 w centrum, do 16 miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka.

również dzieciom. Dlatego staramy się serwować mniejsze posiłki, na ile się da ograniczamy mięso, pijemy dużo wody. Ale przecież nic tak człowiekowi nie poprawia humoru jak dobre jedzenie. Więc może czekolada. Czekolada jest jak najbardziej zdrowa, przede wszystkim ta, która ma bardzo dużo miazgi kakaowej, czyli te najbardziej gorzkie, wysublimowane, bo one nie mają tyle cukru w sobie, nie mają mleka w proszku, jest głównie masło kakaowe, 100% tłuszcz w czekoladzie, który jest genialnym surowcem. Tłumaczy wielki fan czekolady Michał Turzyński z Barbara Loix. Płynie w moich żyłach, tak się śmieję, że zamiast wodą to myję twarz czekoladą. Kocham czekoladę, ma duże możliwości, potencjał, tworzę z niej eksponaty. Choć wcześniej omijałem półki z gorzką czekoladą, ostatnio spojrzałem nań przychylniejszym okiem. Pewnie opowieści o zdobywcach gór, których słuchaliśmy ostatnio, też pomogły. I nawet dzieci się nieco przekonały. Taka dzienna dawka to są 2-3 kostki czekolady. Nie zaszkodzą, to jest tłuszcz zdrowy, bo w 100% otrzymywany z ziarna kakaowca, więc to nie jest żaden tłuszcz palmowy, który jest bardzo nielubiany przez wszystkich dookoła nas. Ani tłuszcz kokosowy, który też nie do końca wszyscy się z nim zgadzają. Ziarno kakaowca, które ma bardzo dużo magnezów i witamin, które są niezbędne też dla naszego organizmu. W 100 gramach gorzkiej czekolady mamy około 300 mg magnezu. Możemy więc poprawić nasz nadszarpnięty układ nerwowy oraz sprawność intelektualną. Na dodatek gorzka czekolada to mniejsze ryzyko próchnicy, a niższy poziom cukru sprawia, że z czekolady udaje nam się wydobyć inny niż tylko słodki smak. A ten zależy od regionu uprawy kakaowca, trochę jak przy kawie. Czekolada tak naprawdę dojrzewa w różnych klimatach. Najwięcej czekolady produkuje się w Afryce, to jest główne centrum, 80% produkcji ziarn, ale oczywiście są regiony, gdzie ta wilgotność jest większa, temperatura, nasłonecznienie też jest inna. Wpływa to na smak kwasowością ziarna, to ziarno jest bardziej cytrusowe, kwaśne, gorzkie. Można komponować sobie czekoladę, łącząc różne ziarna i odmiany kakaowca, by stworzyć swoją nawet czekoladę o odpowiednich szczepach. Ponieważ moda na przyrządzanie różnych smakołyków domowym sposobem dziś ma swoje dodatkowe uzasadnienie, od razu uprzedzam, wykonanie zdrowej czekolady w kuchni może być trudne. Jeżeli mamy tylko młyn kulowy, to pewnie udałoby nam się to zrobić, ale najważniejszą rzeczą jest uprażenie ziarna. Jeżeli ono już przyjeżdża do nas i kupimy w sklepie organicznym samo ziarno, musielibyśmy to mielić przez co najmniej 12 godzin, żeby to ziarno się rozmiażdżyło, ten tłuszcz się połączył z ziarnem. Wówczas dodajemy cukier i to wszystko cały czas się miesza. To nie jest proces, gdzie w godzinę sobie zrobimy czekoladę, tylko co najmniej jeden dzień potrzebujemy do tego. Nie wszystkim 70% gorzka czekolada przypadnie do gustu, ale nie trzeba z czekolady całkowicie rezygnować. Polecam zerkać na skład. Jeśli nie pojawiają się tam inne składniki poza wspomnianymi miazgą, tłuszczem kakaowym, naturalną wanilią, cukrem i emulgatorem w postaci lecytyny sojowej, można spokojnie podejść do czekolady, której przez lata czarny PR popsuł trochę reputację. Głównie przez cukier. Ten cukier jest tak naprawdę najgorszym złem, które nas spotyka, ale sama czekolada jest fenomenalna. No tutaj można byłoby zamiast cukru, sacharozy użyć erytrol, który ma zerowy indeks glikemiczny, bądź stewię naturalną, ale wiadomo, zmieniamy już ten smak tej czekolady, która nas od dzieciństwa zadowalała. Można jednak gorzką czekoladę zetrzeć i dodać do lodów. Domową lodową stracciatelle przyrządzamy dość często. O przepis zapytałem oczywiście Włocha. Rafael De Rozo od 26 lat mieszka w Krakowie i pracuje dla marki Fabry. Chcemy dawać taką szybką receptura, nie? Bierz 500 gram mleko, około 100 gram śmietana, 30-36, tylko nie kwaśna, nie? Musi być słodka, nie? Nie później na takiego nie dajemy około 100 gram cukru i już. I później możemy dawać każde aromatu, co my chcemy. I wyjątkowo w dniu bez diety, a taki dziś w kalendarzu, można sobie na taki deser pozwolić. A potem znów ruch. Do tego warto przywiązać wagę. Dzień bez diety. A proszę się nie krępować. Krystian Hanke, usłyszymy się jeszcze dziś przed 10. Drogi redaktorze, stan pogody w Helsinkach, słoneczko i temperatura 12 stopni, oczywiście na plusie. Zapraszam, choć tylko wirtualnie w tej chwili, to pan Antoni zaprasza. A słuchacz od lat już, jeśli dobrze pamiętam, zawsze zadaje jedno pytanie, jeśli chodzi o śnieg. Czy na Czarnej Górze jest śnieg? Czy jest? To może ktoś ze słuchaczy odpowie, ale pan zwykle jesienią pyta, przed nartami. Sezon już chyba za nami. Za 11,5 minuty będzie 9. Z parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem się. Przecież była moja. ścisiałem trawę bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić poza. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krab wybił co mu ziemię smył. Nagły skok wód wyspał. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Zapraszamy Państwa do Trójki. Audycja poranna, za 8 minut będzie 9. No i teraz czas na codzienny raport ze świata Ernesta Zozunia. A Ernest rozpocznie od bardzo ważnej dziennikarskiej sprawy. Zozun, Zozun, Zozun, nie ma, nie ma, nie ma. Audio reporting Molly O'Toole i Emily Green z Los Angeles Times za publikację The Outcrowd o wpływie polityki Donalda Trumpa na emigrację z Meksyku. Czyli w tym roku Pulitzera nie dostałem. A coś zgłaszałem? Mam zaszczyt przedstawić 104. grupę dziennikarzy, którzy otrzymali naszą nagrodę. Ogłaszała w internetowej transmisji Dana Kennedy, dyrektor fundacji. Najlepiej wypadł The New York Times i New Yorker, ale w tym roku wszyscy wypadli niezwykle, bo nie wypadli wcale. Nie było bowiem fanfar, przemów i gali. To była chyba najskromniejsza uroczystość ograniczająca się do 20-minutowej transmisji w internecie, jaka miała miejsce w ponad 100-letniej historii tej nagrody. Po pierwsze, przypomnę, wręczono w 1917 roku. Sposób przekazania nagród zostanie ustalony w późniejszym terminie. To kończy naszą transmisję z ogłoszenia nagród Pulitzera w 2020 roku. Gratuluję zwycięzcom. To dla porządku jeszcze dodam, że to już druga światowa epidemia w historii tej nagrody, bo pierwsza była grypa hiszpanka, a teraz? No to teraz. Francja rozluźnia ograniczenia w poruszaniu się i notuje coraz większy ruch na drogach i ulicach miast. W środkach transportu publicznego więcej ludzi. Zatem prace związane z dezynfekcją wagonów prowadzimy dwa razy dziennie. Wycieramy wszystkie powierzchnie, które są dotykane przez pasażerów, jak i kierowców, jak i kontrolerów. Włochy także pozwoliły już obywatelom wyjść na ulicę. Otwarte zostały kawiarnie, ale tylko wydające kawę na wynos. No wreszcie mogę zjeść tego jednego z najwspanialszych croissantów od Brenzo. One są najlepsze w Rzymie, prosto z pieca, świeże. Znów mogę poczuć ten smak. Hiszpania, od przyszłego tygodnia otwarte będą małe sklepy, a właściciele rozpoczęli przygotowania do ich uruchomienia. W tym tygodniu musimy wszystko posprzątać i zdezynfekować. Chcemy być gotowi do otwarcia w przyszły poniedziałek. Holandia. Król Willem Aleksander na niemal pustym placu wygłaszał mowę w 75. rocznicę wyzwolenia Holandii spod nazistowskiej okupacji. To dziwne uczucie stać na tym pustym placu, ale wiem, że uczestniczycie w tej uroczystości ze mną. Wiem, że jesteśmy razem. W te wyjątkowe miesiące musieliśmy zrezygnować z naszej wolności i naszych zwyczajów, jak nigdy od czasu zakończenia wojny. Wielka Brytania. Linie lotnicze Virgin Atlantis ogłosiły, że muszą zmniejszyć zatrudnienie o ponad 3000 osób. British Airways zamierza zwolnić 12 tysięcy pracowników. Podobnie jest na kontynencie. We Francji. Air France i KLM zamierzają ograniczyć zatrudnienie o 2000 osób. Lepiej jest w Niemczech. Lufthansa na razie nie zwalnia, ale zdecydowanie ograniczyła czas pracy, przez to i dochody załóg, jak i obsługi. Nie jest lepiej w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy linii lotniczych nie dostają pełnych wynagrodzeń, bo nie latają. Do tego spodziewane jest drastyczne ograniczenie kadry. Szacuje się, że amerykańskie linie lotnicze w sumie mogą zwolnić ponad 750 tysięcy ludzi. Drive. To nie państwo. To państwo wiedzą. To termin robiący w ostatnim czasie dużą karierę. Bary i restauracje Drive, no to wiadomo, były, a teraz to często jedyny sposób nabycia fast foodów. Ale co ciekawsze, do łask wróciły kina Drive, czyli kina samochodowe. Lasyczko, tak będę bydlet. To na parkingu jednego z centrów handlowych w Pradze. To naprawdę fajne, nigdy nie klaskałam za pomocą klaksonu, było fajowo. A fajowo było, bo po filmie był jeszcze spektakl. To bardzo pomysłowe, zwłaszcza w tych czasach, kiedy normalne teatry nie pracują. Czyli był też drive teatr. Ale w Oregon pomysłowość grupy przedsiębiorców z tak zwanej dziedziny rozrywki wieczorowej spowodowała, że uruchomili oni Drive Go Go. Ludzie są zadowoleni, nigdy przecież czegoś takiego nie widzieli. A przecież nocne życie to jest bardzo duża część gospodarki. Napiwki za tańce do specjalnego kubełka na barierce. No ale dystans, proszę pana, zachowujemy. Zapytają państwo teraz, jak sześciolatkowi, który właśnie posłuchał radia, wytłumaczyć, co to jest go-go? Nie tłumaczyć. Dowie się, jak dorośnie. Ernest Zozun, bardzo dziękujemy. Posłuchamy dalej. Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens. Je me retiens. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.